De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Juist nu het weer warmer is en we volop buiten zijn, zijn vrouwen vaker slachtoffer van straatintimidatie. Ze noemen je een hoer, ze achtervolgen je of ze vallen je zelfs aan. Nou, hij loopt op mij af en het gaat allemaal heel snel. Ik zeg alleen maar tegen hem, ga alsjeblieft weg. Blijf gewoon staan waar je staat, laat me met rust. Maar dat doet hij niet. Hoe ver mag je nou gaan om jezelf te verdedigen? Waar ligt de grens? En welke spullen mag je in je handtas meenemen zodat je ook kunt verweren? Daarover te gast officier van justitie Hella van der Most en Talissa Leakat. Zij verkoopt zelfverdedigingsproducten. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom weet inmiddels hoe het voelt om pepperspray in haar ogen te krijgen. Ja, je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app. Dus zometeen meer over zelfverdediging. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Met een politiehelikopter werd Ridouan Taghi deze week naar de rechtbank gevlogen. En dat is bijzonder, want hoewel hij eerder al levenslang kreeg, was hij tot nu toe maar weinig in de rechtszaal te vinden. En daar kwam deze week dus verandering in. En Noah, dat was niet zozeer omdat hij daar zelf graag bij wilde zijn. Nee, dat was echt op het verzoek van het gerechtshof zelf. De voorzitter van het gerechtshof wil dat de verdachten aanwezig zijn als de voortgangen van hun zaak besproken wordt. Dus zo ook Ridouan Taghi was daar ook bij. Ja. Ja, en dat ging natuurlijk met de flinke veiligheidsmaatregelen gepaard. Veilig, ja. Ook vanwege vluchtgevaar natuurlijk. Ja. Nou is hij in het Marengo-proces al tot levenslang veroordeeld. Maar dit gaat dan, neem ik aan, om het hoge beroep. Ja, we beginnen eigenlijk weer van voren aan met hele Marengo-zaak. En Taghi geeft aan geen vertrouwen te hebben in de rechtszaak, maar wil toch dat hoger beroep aangaan. Heeft toch hoger beroep ingesteld. Omdat hij uiteindelijk wil dat zijn zaak bij het Europees Hof voorkomt. Mm. Ja, en daar kom je natuurlijk niet zomaar. Dus hij moet eerst al die stappen doorlopen. Vandaar dat hij dus in hoger beroep is gegaan. En zoals gezegd, hij was er dus in hoogst eigen persoon, omdat dat dus moest van de rechter. Ja. Maar hoe kwam hij over? Het was natuurlijk ook voor journalisten voor het eerst dat ze hem daar weer zagen. Ja, en inderdaad, hij was daarvoor niet vaak of niet aanwezig. En rechtbankverslaggever Saskia Belleman, die is natuurlijk altijd wel aanwezig. En ook bij doet deze ook zaak altijd heel goed verslag over. Natuurlijk altijd op Twitter kan je alles meelezen. Ja, en zij schrijft deze keer op Twitter ook dat hij volmaakt ontspannen leek en dat hij lachend de zaal inkeek. En Germaine Ellekamp, verslaggever van Boulevard, die was er ook. En die schrijft dat Taghi naar alle journalisten heeft gekeken en zelfs Saskia even bij naam heeft genoemd. Ja. Sprak hij dan dus zelf ook tijdens de zaak? Ja, en hij zei eigenlijk dat hij zich weer zou beroepen op zijn zwijgrecht, zoals hij in eerste aanleg ook heeft gedaan. Maar hij heeft deze week toch wel meer gezegd dan alleen zwijgrecht. Hij zei bijvoorbeeld dat hij de volgende keer liever in zijn cel blijft, zodat hij niet weer van ontsnapping beschuldigd wordt. Oké, dus de volgende keer blijft hij liever in de cel hij dus bij die zaak is. Ja, dus grote kans dat hij de volgende keer niet meer bij is. En verder spreekt hij ook over hoe hij naar het hoger beroep kijkt. Ik heb absoluut geen vertrouwen natuurlijk in de rechtsstaat. In Nederland sowieso niet. Sowieso, zoals meester Rupert net heeft uitgelegd, wordt van alle kanten aangevallen. Nou, jij zei net al even, hè, dus dat hij die stappen ook daarom wil doorlopen, blijkbaar. Ja, hoe nu verder met dit Marengo-proces? Ja, er worden weer een heleboel zittingsdagen. Zijn advocaat heeft tijdens de afgelopen zitting laten weten dat hij de verdediging neerlegt. Dus dat was toch een apart begin dan? Ja, meteen dat was toch inderdaad weer een apart begin. Niet de eerste keer dat een advocaat verdediging neerlegt. Maar goed, hij komt dus weer opnieuw zonder advocaat te zitten. Ridouan Taghi zelf zegt wel dat hij al mensen op het oog heeft, nieuwe advocaat op het oog heeft, maar heeft nog geen namen genoemd, niet concreet. Maar in ieder geval zijn er in juli, september, oktober, december nog zittingen. Goed. goed, dan staat er weer een nieuwe aflevering online van De Diamantroof. Dat is een zesdelige podcast van het Misdaadbureau over de grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis. In 2005 gingen overvallers er op Schiphol vandoor met bijna 70 miljoen euro aan diamanten. We zijn inmiddels bij aflevering 5 beland en we komen steeds dichter bij de ontknoping. We horen natuurlijk de teamleiders van de Koninklijke Marechaussee en ook de officier van justitie over de grootscheepse undercover-operatie. Hij gaf op een gegeven moment aan dat hij vanwege zijn positie op Schiphol dat hij dingen kon doen voor onze mensen. Criminele dingen, hè. Dus, en toen was het van dat hij dan eventueel langs de beveiliging en dan kon hij geld zou hij kunnen smokkelen. Toen hebben we gezegd, nou, dat laat dan maar zien, hè. Kijken of je dat kan. Allemaal onderdeel van de strategie om hem ook gewoon wat meer aan de undercovers ook te verbinden. Hè. Hij is dus eigenlijk dan aan het smokkelen, ja, met geld van de politie. Ja, klopt. Ja. Hij is heel veel werk aan het verrichten voor... Ja. Ja, voor niks eigenlijk, bedoel jij. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is wel het idee wat je hem vervolgens wil geven. Dat, ja, om hem zeg maar uiteindelijk maar te laten vertellen van, joh, ik ben betrokken. Dus je laat het een paar keer goed gaan. Hij krijgt zijn geld, precies, voor die klussen. Ja, precies. Waardoor hij natuurlijk die undercover agent helemaal vertrouwt uiteindelijk. Dat is uiteindelijk het doel van dat soort acties. En hoe dat allemaal verder gaat, dan moet je dus vooral de Diamantroof opzoeken in je favoriete podcast-app. Nou horen we daar een officier van justitie, Saskia Wildenmors. We hebben hier natuurlijk een andere officier van justitie aan tafel zitten. Hela, heb je al kunnen luisteren? Ik heb zelf helaas nog niet kunnen luisteren. Maar ik weet wel dat ontzettend veel collega's met veel plezier naar deze podcast wel luisteren. Ja. Of geluisterd hebben. En ook goed dat we nu eens ook dus, nou ja, ook zien welke rol een officier van justitie ook in zo'n groot onderzoek heeft. Sorry, ik begrijp je vraag niet. Nou, of het goed is dat wij ook een officier van justitie nu eens ook in deze rol zo zien. Boven zo'n onderzoek hangt. Want we kennen jullie natuurlijk vooral heel erg van de rechtbank, waar jullie pleiten. Ja, maar daar gaat vaak een heel traject aan vooraf. Voordat we in de rechtbank staan, nou ja, dan is er een onderzoek geweest, een lopend onderzoek. En dat is onder leiding van een officier van justitie. Maar dat gaat natuurlijk samen met de KMAR in dit geval, ja, maar ook de politie. En dat is een hele mooie samenwerking die uiteindelijk resulteert in een zaak die voor de rechtbank wordt gebracht. Ja, en zo'n undercover traject, ja, dat fascineert mij mateloos. Vele mensen denk ik wel. Maar dit is dus ook, ja, dat hoort er soms ook bij. Dat hoort er zeker soms bij. Dat gebeurt niet elke dag, dat soort dingen. Dus dat is ook voor een heleboel officieren is dat ook heel bijzonder en ook best spannend. Ja, dat is bijzonder om mee te maken. Ja. Nou ja, en heel bijzonder ook dat we daar nu dus zo'n inkijkje in krijgen. Dus ik zou zeggen, mocht je nog niet begonnen zijn, zoals Hella, zoek het vooral op de Diamantroof. Nou, dan zijn er dieven in Middle Harness. Die zijn er vandoor gegaan met 100 schapen en lammetjes. En de eigenaren van de schapenfokkerij, dat zijn Martin en Gerda, die wisten niet wat ze zagen toen ineens zoveel dieren verdwenen bleek te zijn. Noah, nog steeds geen spoor. Nee, nog steeds geen spoor. Het is echt heel zielig. Er zijn gewoon hele weilanden met schapen en lammetjes leeggetrokken. Het gaat wel om meer dan 100 schaapjes. En het gebeurde in het weekend van 15 juni. En nog steeds hebben Martin en Gerda echt geen idee waar hun schapen gebleven zijn. De schaapjes die stonden in een heel klein dorpje onder Rotterdam. En ja, daar kwam vrijwel nooit iemand. Dus het lijkt er echt op alsof die dieven vrij spel hebben gehad. Nou ja, ze zijn dus als makke lammetjes blijkbaar meegenomen als het er zoveel zijn. Ja. Maar wat betekent dit voor Martin en Gerda? Dat ze nu zoveel dieren kwijt zijn. Ja, zij zitten echt met de handen in het haar. Gerda vertelt in een interview ook dat ze haar man nog nooit zo erg heeft zien huilen. En dat komt ook echt omdat dit hun levenswerk is. De twee gaan richting pensioen en waren al langzaam aan het afbouwen. Verkochten af en toe wat schaapjes. Maar dat ze op deze manier al die schapen kwijt zijn, ja, dat is echt vreselijk. En ze zijn nu dus noodgedwongen met vervroegd pensioen gegaan. Nee, joh, ja, dus ze hebben gewoon het moeten stopzetten, het bedrijf. Ja, ze hebben dat moeten stopzetten. En er zijn ook geen schaapjes meer. Zij zijn echt al, het is een familiebedrijf en zij zelf werken ook echt al 40 jaar hieraan. En ook om die schaapjes te fokken. Dus het is echt, ja, we kunnen ons dat niet voorstellen hoeveel werk, tijd en liefde erin in hun werk zit eigenlijk. Ja, Thalissa, jij bent natuurlijk ondernemer, een heel ander vlak. En daar gaan we het straks over. Maar toch, dit is natuurlijk zo sneu dat mensen dat dan zo'n lang familiebedrijf ineens op deze manier een eind komt. Ja, vreselijk. Ik hoor dit ook en eigenlijk breekt mijn hart er een beetje van. Ja, ik vind het wel heel erg om te horen dit. Ja. Want wat moeten die dieven nou met die schapen dan? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Kijk, we weten dat de periode dat de dieren gestolen zijn, dat dat gelijk valt met het offerfeest en dat de prijs voor een schaap dan verdubbelt in die week. Ja. Maar Gerda, die zegt zelf ook dat ze daar helemaal niet van uit wil gaan, dat de dieren daarom zijn meegenomen. Ze wil ook niet dat andere mensen zomaar de schuld krijgen van iets wat ze niet hebben gedaan. En ze vindt het voor iedereen al verschrikkelijk genoeg. Ja, benieuwd of daar ooit nog, of ze nog teruggevonden worden. Ja. En dan toch nog even bij de dieren blijven, want vanaf maandag zijn sommige huisdieren ineens illegaal geworden. Hè? Er gaan een paar nieuwe wetten in vanaf 1 juli. En dan zijn er wat dieren verboden. Ik hoop voor jou dat het geen vogeltjes zijn, geen kou. Want jij hebt thuis een kou als huisdier. Thuis een, ik wil toch een keer vertellen in de uitzending. Ja. Doe het nu toch? Al 17 jaar zit hij bij ons op het konijnenhok, want hij kan niet vliegen. Hij heeft een verlamde vleugel. Ja, en daarom hebben jullie hem opgenomen. En hij is al 17. Hij is al 17, ja. Nee, maar dit gaat echt om zoogdieren. En een heleboel dieren mogen straks niet meer. Er mogen eigenlijk nog maar 30 dieren wel. Dus er zijn honderden dieren die we straks niet meer mogen houden. Noem eens wat. Nou, bijvoorbeeld de Russische dwerghamster en de servalkat mogen niet meer. Oh, kijk, en als je nou al zo'n diertje hebt, ja, dan mag je die wel houden. Het is niet dat je ze dan in hoeft te leveren, maar je mag geen nieuwe diertjes, geen nieuwe Russische dwerghamster meer aanschaffen. En je mag er ook niet mee fokken. En we lazen dus ook dat er nu een enorme run. Het is nu natuurlijk nog geen 1 juli, maar er schijnt een enorme run te zijn op die Russische dwerghamsters om ze nu nog aan te schaffen voordat de wet ingaat. Jeetje. Maar er mogen ook een heleboel dieren nog wel, hoor. Je mag bijvoorbeeld nog een Afrikaanse dwergrelmuis aanschaffen. Altijd, ja. Ik schrijf hem op. Misschien doe ik dat wel. Gerbil, een bruine rat, een ezel. Een bruine rat! Ja, een lama. Dus er mag nog een heleboel. Een lama? Ja, als huisdier. Ja, die mag je als huisdier. Ja, er staat ook bijvoorbeeld een rund staat er ook op. Ja, die past natuurlijk ook niet in mijn woonkamer. Nee. Maar die mag ook nog een heleboel wel. Nou, kijk eens aan. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws. Keiharde misdaad ook hier, hoor, over de huisdieren. Goed, nu, hoe ver mag je gaan om jezelf te verdedigen? Het Misdaadbureau. Ik maakte het laatst nog mee in de metro van Rotterdam. Een groep mannen achtervolgden me. Ze riepen ranzige dingen en later ook nog op de roltrap. Wat was ik blij dat ik die dag mijn paraplu mee had genomen. Want stel nou dat ze me iets aan zouden doen, dan zou ik ongetwijfeld hard uithalen met die paraplu. Geen idee of ik dat dan ook echt zou kunnen, want ik heb het gelukkig niet in de praktijk hoeven brengen. Maar toen vroeg ik me wel af, wat is er eigenlijk geoorloofd als je jezelf wil verdedigen? En daarover hebben we het vanavond met officier van justitie Hella van der Most. En Thalissa Leakat, zij verkoopt zelfverdedigingsproducten. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom weet inmiddels hoe het voelt om pepperspray in haar ogen te krijgen. Maar Noah, eerst dat onveiligheidsgevoel, zoals ik dus laatst had in de metro. Ja. Ja, dat hebben een heleboel mensen. Het KRO-NCRV-programma Pointer heeft een enquête gedaan onder vrouwen. En daaruit blijkt dat veel vrouwen zich niet veilig voelen in het openbaar vervoer. Dus juist daar? Juist daar, inderdaad. 82% van de deelnemers van die enquête vindt het openbaar vervoer onprettig. En ruim een derde van hen vermijdt dus die plekken. Zoals stations, bussen, treinen, metrostations. Vermijdt dat ook echt. Nou, natuurlijk niet alleen daar. Straatintimidatie is sowieso een probleem. Zeker ook in de grote steden. En jij hebt dat denk ik aan dan ook wel eens meegemaakt. Want eigenlijk, ja, welke vrouw haast niet, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het, hè. Je denkt ook in de aanloop naar deze aflevering, denk je van, oh ja, nee, maar dat heb ik niet. En dan ga je erover nadenken. En ik dacht er echt, 4 dagen geleden dacht ik erover na. Toen liep ik s'avonds, het werd net schemerig, langs een tankstation. En dan denk ik altijd, oh, ga ik er recht langs? Dat tankstation is altijd 24/7 open. Dus het is daar ook s'avonds altijd druk. Mm-hmm. Ga ik daar langs lopen of ga ik schuin de weg oversteken? En ik denk, nou, ik steek schuin de weg over. Het was heel druk. Dan hoef ik in ieder geval heb ik die aanspraak niet. En ik steek schuin over. En er gaat een raam van een auto open. En die begint te joelen. En dan denk ik, ja jongens, ik zit er echt nog over na te denken. En het gebeurt gewoon voor je neus. Ja ik denk dat we veel vrouwen die voorbeelden hebben. Het is niet alleen vrouwen, maar zeker ook veel vrouwen. Ja. En ook dat we dus er al helemaal over nadenken hoe je dan inderdaad gaat lopen. Oh, is het nou wel verstandig of niet? Ja. En Thalissa, jij hebt begin 2022 ook iets meegemaakt op dit vlak. Wil je daar iets over vertellen? Ja. Begin 2022 liep ik alleen over straat in Amsterdam. En ik ben toen, eigenlijk onverwachts ben ik van achteren gegrepen. Tussen mijn kruis, om het zo maar even heel plat te zeggen. En dat heeft gewoon mega impact gehad. Mm-hmm. En dat is ook uiteindelijk het begin geweest voor de zoektocht naar producten en dus ook het bedrijf Veilige Vriendin. Voor jou was het in ieder geval een reden om een bedrijf te starten. Want toch nog even, want welke impact had het dan voor jou? Ja, ik durfde gewoon eerst heel erg geschokt. Mm-hmm. En twijfelen aan mezelf ook. Had ik hier... Ja. Nou, eigenlijk ook weer, had ik niet een andere route moeten nemen? Is het niet mijn eigen schuld? En uiteindelijk durfde ik gewoon niet meer alleen over straat. Maar goed, het is natuurlijk geen doen om altijd je partner met je mee te nemen of je vriendinnen altijd bij de hand te hebben. Nee. Dus ja, dat heeft het heeft wel echt een impact op mij gehad. Vooral het gevoel van vrijheid en veiligheid als je alleen bent, zeg maar. Ja, want jij bent uiteindelijk sindsdien zelfverdedigingsproducten gaan kopen. Ja. Was dat dus ook echt uit het gevoel van, nou ja, als ik dan weer in mijn eentje de straat op wil gaan, dan voel ik me ook veiliger als ik iets heb? Ja, ja, het is een, eigenlijk ben ik op zoek gegaan naar, ik durf nu niet meer alleen over straat. Wat kan ik dan doen om me dus wel veiliger te voelen? Mm-hmm. Nou ja, dan kom je op allerlei illegale sites terecht. Of legerdumpspullen. Of ja, gewoon items waarvan ik dacht, ja, daar wil ik niet mee lopen. In mijn handtas of in mijn hand, zeg maar. En vanuit daar is die zoektocht begonnen. Uiteindelijk een aantal items bij elkaar gevonden. Een concept gevonden in Amerika. Met producten die wij hier niet in Nederland bij ons mogen dragen, natuurlijk. Oké, want wat hebben ze daar in Amerika dan allemaal in zo'n pakket zitten waarvan je zegt, nou, dat is hier niet legaal? Nou, ze hebben bijvoorbeeld messen verstopt in kammen, boksbeugels, pepperspray, tasers. Dat zit daar wel echt allemaal. Dat kun je daar gewoon verkopen. Ja. Nou, dat is hier natuurlijk niet de bedoeling. En daarnaast, ik zou me ook niet veiliger voelen als ik met die items op straat zou lopen. Nee, dan kijk ik natuurlijk meteen ook even naar de officier van justitie. Ja, want dat zijn natuurlijk wel echt dingen die hier echt niet mogen. Dat mag niet. Dan krijg je pepperspray dan, als je dat in bezit hebt. Dat mag niet. Dan krijg je geldboete. Ja. En dat geldt ook nog voor een aantal andere wapens. In die categorie, zoals een taser en messen. Boksbeugels. Dat zijn verboden voorwerpen. Ja. Jij hebt een aantal spullen meegenomen van de dingen die jij dus verkoopt. Ja. En laat eens wat zien, zou ik zeggen. Waar beginnen we mee? Ik heb hier allereerst dus de veilige vriendin. Dit is dus elke keychain die is vernoemd naar een vriendin. Zodat je dus altijd met iemand op straat loopt. Hier is het of altijd met je vriendin op straat loopt, zeg maar. Ja. Dit is een Cubitan-stick. Zeg ik het zo goed? Ja, een Cubitan-stick. Even om het te beschrijven, een soort stalen... Ja, spinhaast. Er zit ook een punt echt aan, hè? Ja, de punt is wel bot. Dat is wel goed om te benoemen. Dus het is niet zo dat dit door de huid heen gaat. Dit item is echt bedoeld om een pijnprikkel te veroorzaken op het moment dat je bijvoorbeeld wordt vastgehouden door een sterke fysiek van een ander en je wilt op een slimme manier loskomen. Dan kun je deze dus inzetten op een drukpunt en op die manier een vluchtweg voor jezelf creëren. Okay. Is dat moeilijk? Of moet je daar eerst echt voor trainen? Nou, in principe de drukpunten op het lichaam, dan kun je denken aan, kan simpel zijn, een knieholte, maar ook hier bij je schouder bijvoorbeeld. Ja. Wat wij zelf altijd doen is wel duidelijke video's ook maken, de drukpunten uitleggen, zodat mensen wel weten waar kun je hem gebruiken. Want je moet je wel snel ook zijn dan. Ja, want vaak gebeurt het natuurlijk in een flip. Zeker. Dat is ook de reden waarom er overal een armbandlus aan zit, zodat je echt, als je ergens loopt waar je niet prettig voelt, dat je die bos om je pols heen kunt dragen. En dus ook altijd zo bij je hebt. Nou, dan zit er een soort stressballetje aan. Hier hebben we ook een persoonlijk alarm, inclusief een ledlampje. Het persoonlijke alarm, die is, daar zit een best wel lange lus aan. Die is dus ook bedoeld, je hebt mensen die bevriezen gewoon in situaties. Mm-hmm. Als ik heel eerlijk, ik bevroor ook. Ik schrok ook heel erg. Dus dit is ook wat we altijd meegeven van, als je ook, wat er ook gebeurt, als je schrikt, trek hier aan en dan gaat die loeien. Verder zit er een raambreker bij, inclusief gordelsnijder. Dus daarmee kun je veilig uit een auto ontsnappen. En dat zijn eigenlijk wel de veiligheidsitems die eraan zitten. Dan hebben we nog een aantal extra items, zoals een lipgloshouder. Maar dat zijn gewoon items die ook handig zijn. Hella, kan je voorstellen dat vrouwen zich dan toch veiliger voelen als ze dit dan mee hebben? Ja, nou, allereerst, als je zoiets meemaakt zoals wat Talissa heeft meegemaakt, en dat zie ik. Mm-hmm. Nou, ik ben ook zedenofficier. Er komen heel veel van dat soort zaken voorbij, helaas. En dat geeft ook wat Talissa beschrijft. Enorm gevoel van onveiligheid. En achteraf ook dat je, sommige mensen bevriezen. Ja. Je voelt je soms zelf schuldig. Dat lees ik ook heel vaak. Dat hoor je van heel veel mensen. Hè? Maar dat is dus een hele gewone reactie. Ja, helaas een hele gewone reactie. Ja. In die zin dat heel veel mensen overkomt. Dus als je dat eens een keer is overkomen of je bent bang op straat, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je, nou ja, je misschien veiliger voelt als je dit soort dingen bij je hebt. Ja. En alleen, hoe zit het dan? Ja, ik hoor ook een alleen. Ja, ik hoor het ergens een maar. Ja, nou ja, op het moment dat je, en nou weet ik niet in hoeverre dat kan, hè, met die voorwerpen die daar aanhangen. Want die zijn, voor zover ik kan beoordelen, niet verboden. Dat zijn legale voorwerpen. Nee, dit is allemaal legaal. Ja. Maar mag je ze dan ook altijd gebruiken? Dat is natuurlijk nou ja, en dat is iets dat achteraf natuurlijk beoordeeld moet worden. Want stel je voor dat je iemand op welke manier dan ook toch levensgevaarlijk verwondt. Waardoor iemand nou ja, of zwaar lichamelijk letsel of misschien komt te overlijden. Ja, dan komt wel de vraag om de hoek. In hoeverre was jij op dat moment, had jij het recht om jezelf te verdedigen? En hoe ver mocht je daarin gaan? Ja, dat is iets dat achteraf beoordeeld zou moeten worden. Ja. Want er zijn heel veel regeltjes voor. Of regeltjes, nou, dat staat ook in de wet omschreven. Want we, ja, bij noodweer, hè, noodweer excessen noemen we dat. Nou, ja, dat is later het, waar nog je uitleggen. Op, ja, daar komen we zo nog wel uitgebreid. Maar dat is in ieder geval waar je op kunt beroepen van, nou, ik deed het vanuit om mezelf te beschermen. Ja. Hè? Ja. Alleen, je hebt wel het recht om jezelf te beschermen. Alleen de vraag is even, ja, als het uit de hand loopt, ja, had je dan ook het recht om daarin zo ver te gaan? Ja, en dat lijkt me een hele lastige toch ook soms, die afweging. Want en dat kan natuurlijk met dit soort spullen zijn. Maar bijvoorbeeld ook die paraplu waar ik het net over had. Stel nou dat ik in de metro en hij komt dichterbij en ik ben bang en ik haal uit met die paraplu. Ja, of je steekt hem zo in zijn oog. Nou, ja, weet ik veel. Ja, maar kan ik dan straks in het verdachtenbankje zitten? Dat zou wel kunnen als iemand vervolgens aangifte doet van zware mishandeling. Of nou ja, de nabestaanden doen aangifte omdat je hun partner hebt doodgemaakt. Ik chargeer verwond, even. Of ernstig verwond. Ja. Maar dan kan dat wel gebeuren. Ja. Is dat voor jullie als officier van justitie ook wel soms een hele lastige afweging? Jazeker, dat is een hele lastige afweging. En dat, nou ja, daarin zijn we ook magistratelijk. Hè? We bekijken de zaak van alle kanten. Zoals we dat ook in die zaak die later ter sprake zal komen hebben gedaan. Maar ja, dat is wel een lastige afweging. Ja. En die laten we soms ook aan de rechter over. Ja. Nou, heb jij gesproken, Noah, met iemand die daadwerkelijk zo'n Kubotan, die we net hebben gezien, ook heeft gebruikt? Ja, een heel aangrijpend verhaal van een jonge vrouw die een hele nare ervaring heeft gehad met een man bij een bushalte die haar ongewenst heeft aangeraakt. Ze heeft zichzelf kunnen verweren door middel van die Kubotan, wat ervoor zorgde dat ze weg kon komen. We hebben haar gesproken en omdat heel veel mensen in haar omgeving haar verhaal nog niet kennen, doet zij haar verhaal anoniem, hebben we haar stem vervormd, maar we noemen haar voor het gemak Eva, maar zo heet ze dus niet echt. Ik was zo om 11 uur klaar op mijn werk en ik moest een stukje lopen naar het bushalte. En ik liep al vanuit een bepaald veiligheidsgevoel onder de lampen van de lantaarns. En ik had mijn veilige vriendin al om mijn pols. Met dat ik dus naar de bushalte loop, zie ik een verdwaalde man met een intens sterke alcoholgeur om zich heen staan. En die spreekt mij aan. Die begint mij toe te roepen. Die begint te fluisteren. Hij begint pss, pss, pss, schatje, dit en dat te zeggen. Met dat ik bij de bushalte aankom lopen, heb ik geprobeerd om een plek te zoeken waar ik op afstand van hem kon staan. Hij snapte de hint niet dat hij niet welkom was en liep best wel dominant op mij af. Met dat ik me dus geïntimideerd voel en dat hij op me afstapt, heb ik mijn Kubotan vast. En denk ik bij mezelf, als hij nu een move maakt, moet ik hem gebruiken. Niet bevriezen, maar gebruik hem. Nou, hij loopt op mij af en het gaat allemaal heel snel. Ik zeg alleen maar tegen hem, ga alsjeblieft weg. Blijf gewoon staan waar je staat, laat me met rust. Maar dat doet hij niet. Hij gaat er niet op in, hij zegt niks. En pakt vervolgens met zijn hand mijn kruisbeet en maakt daar kwijlende geluiden bij. Met alle kracht die ik in me had, heb ik mijn Kubotan gepakt en heb ik hem in zijn kruis gestoken en ben ik weggerend. Jeetje, ja, wat een naar verhaal. Ja, ja. En dit zijn echt wel berichten die ik toch wel maandelijks krijg. Ja? Ja, hoor jij vaker van vrouwen terug dat ze het ook echt gebruikt hebben? Dus? Ja, de Kubotan, nou, dat is wel op één hand te tellen, gelukkig. Ja. Maar vooral het alarm, dat wordt wel echt heel veel gebruikt. Ja. Ja. Ja. Ja, want over dat alarm gesproken. Nou, jij hebt hem net eventjes laten horen vlak voor de uitzending. En we kunnen hem even laten horen. Daarbij wel meteen een waarschuwing, want het is echt niet normaal hard. Ja. Dus, maar we gaan het toch even doen, want dan heb je een idee. Dit is ook het hele idee ervan dat het hard is. Maar ik waarschuw even iedereen hier dat het erg hard klinkt. Dus ik zou zeggen, laat maar even horen. Heel kort, hè? Oké, nou dan gaan we. 3, 2, 1. Kijk, dat was hem. Nou ja, maakt jezelf wel heel goed hoorbaar. Helpen dan, afschrikken is dat. Ja, het is vooral bedoeld om af te schrikken, maar ook om omstanders te alarmeren in geval van nood. Want je trekt wel aandacht. En op die manier zijn er ook situaties met klanten geweest die uiteindelijk geholpen zijn door andere mensen, door omstanders. Dus ik denk dat het ook wel op die manier ook wel eens een steentje bijdraagt. Dat mensen, je schrikt niet alleen af, maar mensen kunnen je ook komen helpen op het moment dat je je kwetsbaar voelt. Ja. Alleen. En hier verwond je niemand mee, Hella. Dus dan is dit misschien ook weer nog beter. Trommelvliezen die springen. Dat wel. Dat zou kunnen. Ik denk wel sowieso ook wel goed om te benoemen is dat, zoals ik net al zei, en je kunt hem zelf ook eventjes even je vinger eroverheen. Het is die bot. Je bedoelt dus die punt even. Het is een botte punt. Dus in principe kan je hier een pijnprikkel mee veroorzaken. Maar het is niet dat dit door huid heen kan gaan. Dus dat is ook de reden waarom deze eraan zit en we geen andere items eraan hebben zitten. Omdat de bedoeling is om een pijnprikkel te veroorzaken. Nou, en idealiter dan te vluchten, zoals eigenlijk de klant die haar verhaal net vertelde. Het is geen steekwapen. Dan. Nee. Goed, straks dan horen we hoe Noah dus pepperspray in haar ogen laat spuiten. Maar dat hoor je allemaal zo meteen na het NOS-journaal met Dorien Bouwman. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel en tbs tegen een man uit Zoetermeer voor het verspreiden van kinderporno. Bij de inval in zijn huis werd de man van 62 op heterdaad betrapt op het kijken van kinderporno. De politie vond meer dan 30.000 foto's en video's van seksueel misbruik bij jongere kinderen in zijn huis. In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten opgepakt die volgens de politie luchthavens wilden ontregelen tijdens de zomervakantie. Het gaat om aanhangers van actiegroep Just Stop Oil. Wat ze precies van plan waren, is niet bekendgemaakt. Bij de politieinval in een drugslab in Bergen op Zoom zijn 5 mensen aangehouden. Het gaat om 4 mannen en een vrouw. De 4 mannen blijven langer vastzitten. De vrouw is vrijgelaten. En de gemeente, politie en het OM gaan samenwerken om explosies aan te pakken. De Kamer en de politie hadden gevraagd om een landelijke aanpak, omdat het aantal explosies toeneemt. Het team gaat onderzoek doen naar daders, opdrachtgevers en werkwijzen om gemeenten beter te kunnen adviseren. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Hoe ver mag je gaan om jezelf te verdedigen? Waar ligt die grens? Daarover te gast is officier van justitie Hella van der Most en ondernemer Thalissa Leakat. Zij verkoopt zelfverdedigingsproducten. En natuurlijk is onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom er ook. Noah, we hoorden net Eva vertellen over hoe ze haar Kubotan gebruikte. Hoe ging dat verder toen op die avond? Ja, Eva die is uiteindelijk weggerend en heeft het alarm. We hoorden het net al even af laten gaan. Een enorm harde alarm. Ja, en ze wilde aandacht trekken van omstanders. Maar de weg waarop zij liep, die is normaal gesproken heel druk, maar was nu verlaten. Dus ze is gaan rennen en toen heeft ze op een gegeven moment omgekeken en zag ze die man dus nog staan, kijkend naar haar met een glimlach op zijn gezicht. Echt doodeng. En doodsbang en in paniek heeft ze uiteindelijk een vriendin gebeld. Die heeft haar opgehaald en opgevangen. En ze vertelt ons dat de impact nu nog steeds echt heel groot is. Het trauma zit heel diep. Ik heb er EMDR-therapie voor gehad. Maar het is nog steeds iets wat me bijblijft. Zeker ook in mijn dagelijks leven. Als iemand mij van achter bijvoorbeeld laat schrikken, als grapje, dan bevries ik, word ik boos en kan ik eigenlijk alleen maar huilen. Niemand heeft het recht om aan je te mogen zitten als jij dat niet wil. Als je daar niet om gevraagd hebt. Tenzij jij daar duidelijk consent voor gegeven hebt. In mijn geval was dat niet zo. En ik heb daar nog steeds last van. In alles wat ik doe, zelfs met mijn eigen partner, wat mijn veilige haven is, mijn veilige rots in de branding, zelfs hij moet af en toe nadenken hoe hij mij benadert. En dat is niet oké. Ja, hoe zit dat nou precies met dat noodweer? Ja, nou ja, noodweer, wat ik daarnet al even aangaf. Voordat je zover komt, hè. Er ligt bijvoorbeeld een strafzaak en dan doet iemand een beroep op noodweer. Dan hebben wij als OM en ook de rechtbank, de rechter bij de beoordeling daarvan ook, doorlopen we een heel aantal stappen om te kijken of er sprake was van een noodweersituatie. Ja, en dus dan bedoel ik mee van, is het geoorloofd dat iemand zichzelf op dat moment verdedigd heeft bij een aanval? Er zijn hele strenge regels voor je aan een noodweer of noodweerexces toekomt. En dat zit hem er ook in, hè, dat we natuurlijk, we leven in een rechtsstaat en eigenlijk is alleen maar de overheid is degene die geweld mag gebruiken om de orde te handhaven, om hun burgers te beschermen. Nou, stel nou dat de overheid, die is niet de hele dag, staat niet de hele dag aan, die staat niet de hele dag, loopt die met je mee over donkere straatjes. Nee, dat is natuurlijk ook dat onveiligheidsgevoel bij bijvoorbeeld dus veel vrouwen. We willen voorkomen dat mensen het recht in eigen hand nemen. Dat is heel belangrijk, hè, want anders dan wordt het een soort bananenrepubliek. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk wel situaties waarin je jezelf moet hebben kunnen verdedigen. En dat daar dan een strafzaak uiteindelijk aan vooraf gaat om uiteindelijk toch wel te komen tot de conclusie dat hier wel degelijk iemand zich mocht verdedigen. Ja, dat is wel een heel proces dat daar aan vooraf gaat. Ja, is dat ook iets waar je dan met veel collega's over hebt? Jazeker. Ja, wij gaan de strafzaak die we straks gaan bespreken. Mag het nu wel bespreken? Ja, zeker. Want we hebben eigenlijk een casus meegenomen. Den Helder. Neem ons daar eens in mee. Nou, dat is een zaak die speelde in Den Helder. Er waren twee mannen, die waren bevriend. Die kregen op een gegeven moment ruzie over een autootje. Dat had wat voeten in aarde. En toen hebben ze besloten, 's nachts, dat moeten we dan toch maar eens uit gaan praten. Toen ging de verdachte naar de woning van het slachtoffer. Daar had wat biertjes meegenomen om het een beetje gezellig te maken. En toch liep dat gesprek een beetje uit de hand. Hij zei, weet je wat, dat zei de verdachte, ik ga. Ik denk dat het beter is als ik nu vertrek. Mm-hmm. Hij loopt de woning uit en werd vervolgens van achteren aangevallen door het slachtoffer. Ja, het is heel verwarrend. En verdachte loopt een beetje door elkaar. Hier daar zit hem natuurlijk ook een beetje de crux. De ene man wordt aangevallen door de ander op zijn hoofd. Volgens mij is het met een boksbeugel. Met een boksbeugel. Dus de verdachte die werd heel hard geslagen met een boksbeugel. Van achter op zijn hoofd. Nou, ik heb de foto's in het dossier. Die zal ik je besparen. Dat is voor de luisteraars. Mm. Ja, die kunnen dat ook niet zien. Maar heel naar. Heel naar, heel veel bloed. Zij belanden in een gevecht buiten. En uiteindelijk heeft deze meneer, die is komen te overlijden, het slachtoffer. Ze belanden in een gevecht en dan neemt verdachte, en dan moet je even voorstellen, dit was een verdachte, het was eigenlijk best wel een klein mannetje. Oneerbiedig gezegd, dat zei hij over zichzelf overigens. Ja, mensen noemden mij ook wel eens de kabouter. En het slachtoffer, dat was een hele grote, brede, sterke man, liep altijd met ontbloot bovenlijf door de buurt heen. En heel veel spierballen en enorme, een soort free fighter. En toen heeft die kleine man, verdachte, deze free fighter in een soort van nekklem genomen. Mm. En dat heeft hij zo goed gedaan, een beetje te goed en te lang, dat daardoor die hele grote sterke man is komen te overlijden. Jeetje. In dat gevecht. En diezelfde avond is meteen deze verdachte aangehouden. Die heeft ook een paar maanden vastgezeten. Maar op een gegeven moment toen was het OM overigens op dat moment. Ik kwam eigenlijk ook pas later werd ik in deze zaak getrokken. Ik was destijds in opleiding als officier van justitie. Mm-hmm. En toen kreeg ik deze zaak toebedeeld van een collega. Die zei, Hella, dat is leuk, hè, officier in opleiding. Deze mag jij gaan doen. En toen stonden we eigenlijk nog wel, hadden we het standpunt van, nee, hier was geen sprake van zelfverdediging. Want het slachtoffer stond op enig moment op en wilde weglopen. Maar en later, hij ging toch door. Hij ging toch nog door. Ja, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Als je een mogelijkheid ziet, stel je voor, iemand verplaatst zich, loopt weg uit het gevecht. En als jij dan alsnog erachteraan gaat om even je gram te halen, dan is het de vraag van, was er op dat moment nog een situatie waarin je jezelf moest verdedigen? Mm-hmm. Of was dat moment al voorbij? Dus zo nauw komt dat dus echt. Dat luistert heel nauw. En uiteindelijk op basis van een getuigenverhoor dat bij de rechtercommissaris heeft plaatsgevonden, begonnen we ook als OM onszelf een beetje achter de oren te krabben. En toen dachten we, misschien is er toch wel sprake van een noodweersituatie. En dan hebben we met andere collega's een soort strafmaatoverleg, een reflectieoverleg. Mm. Dat was in september 2022. Toen kwamen we tot de conclusie, verdachte was overigens op dat moment al vrijgelaten door de rechtbank, omdat de rechtbank ook inmiddels wel aanleiding zag van, zou wel eens noodweer kunnen zijn. Oké, okay, ja. En bijna 2 jaar later werd er pas een zittingsdatum gevonden. Dat heeft te maken met het tekort aan rechters. Ja, dat zien we in heel veel zaken, ja. En toen hebben we nog eens een keer een reflectieoverleg gehad. Van, nou, is dit nou echt een noodweersituatie? Dan hebben we een stappenplan. Dat zijn we voor de tweede keer eigenlijk helemaal nagelopen. Mm-hmm. En kwamen we toch weer tot de conclusie dat het hier een noodweer-excess-situatie betrof. En dat excess, ja, is misschien is wel juridisch. Nou, misschien, dat kan, of is het simpel uitleggen? Dat kan ik ook wel in Jip en Janneke taal uitleggen, dat andere mensen het ook begrijpen. Dankjewel. voor mij. Noodweer, dan heb je jezelf verdedigd. Op een manier die proportioneel was. Dat was op dat moment de beste manier om je te verdedigen. Maar als je in een noodweer-excess-situatie zit, dan zit je eigenlijk in een situatie dat je bijvoorbeeld, zoals in deze casus, te lang door bent gegaan met verdedigen. Die nekklem die zat te strak en te lang. Overigens heeft de verdachte toen daarover verklaard: ja, ik was aan het vechten voor mijn leven. Het bloed liep door langs mijn ogen. Ik was gedesoriënteerd. Ik dacht, als ik nu loslaat, belanden we opnieuw in een gevecht. En dan leg ik het loodje. Ja. En dat was voor de rechter uiteindelijk de aanleiding om te zeggen, zoals ook ons standpunt toen was tijdens de zitting, ja, hier sprake van noodweer-excess. Iemand is wel te ver gegaan in de manier waarop hij heeft verdedigd. Ah, want aan de andere kant heb je natuurlijk wel ook nabestaanden. Ja, en dat is wel, en dat was, ik moet zeggen, dit vonnis, daar heeft de rechtbank ook wel een overweging aan gewijd. Want het gebeurt niet zo heel vaak dat er inderdaad sprake is van een noodweer-excess. Dat wordt niet vaak toegewezen? Nee, omdat je heel vaak toch in een situatie zit dat je misschien je uit die gevaarlijke situatie zou kunnen begeven. Je had een andere manier van verdedigen kunnen kiezen. En dat was in dit geval dus een hele uitzonderlijke situatie. Dat heeft de rechtbank ook echt met zoveel woorden benoemd. Heel expliciet eigenlijk benoemd in het vonnis. Ja. En maar heeft ook een overweging daaraan gewijd aan de nabestaanden. Van nou, hoe verdrietig dat is. Want uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert, is wel iemand overleden. En dat is iemands partner of iemands vader. En dat blijft hoe dan ook verdrietig. En ja, in zo'n situatie wil je natuurlijk heel graag een schuldige aanwijzen die daarvoor straf krijgt. Maar ja, in dit geval heeft de verdachte in kwestie geen straf gekregen. Nee. En is hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Kijk, ja, want het zal wel vaak gebeuren dat verdachten zich beroepen op noodweer, lijkt mij. Want het wordt dan niet vaak ook dat het uiteindelijk ook die uitspraak volgt. Maar het zal vaak gebeuren dat de verdachte dit zegt. Misschien. Heel veel verdachten, verdediging, nou, heel veel, maar er wordt vaak een beroep gedaan, hè, in geweldsituaties. Van, nou, ik had het recht om me te verdedigen. Dit is een noodweersituatie. Want anders dan was ik zelf in de problemen gekomen. Maar het wordt niet vaak toegekend. Nee. Nou, hadden wij het hier net over spullen die je wel of niet mag meenemen. Nou, we weten inmiddels dat het uiteindelijk altijd ook op zo'n situatie aankomt hoe je dat dan gebruikt hebt. Maar wat verboden is in Nederland, is pepperspray. Ja, nou, wat is pepperspray precies? Ik denk iets met peper. Zou het? Ja, nee, klopt inderdaad. Het is eigenlijk een natuurproduct en de naam zegt het al een beetje. Er zit daadwerkelijk een hoge concentratie extract van de chilipeper in. Dus daar komt ook de naam vandaan. En het geeft een, kan inmiddels zeggen, enorme pijnprikkel en een branderig gevoel aan je ogen en huid. En je kan er ook benauwd van worden. Het slaat ook op je luchtwegen. Het is wel zo dat het geen blijvende schade veroorzaakt. Nee, het is dus verboden, maar de politie mag wel pepperspray op zak hebben. Ja, ja, en de politie die is natuurlijk ook wel gebonden aan allerlei regels en wetten. En ze mogen echt niet zomaar die pepperspray tevoorschijn toveren. Maar zij zijn wel de enige in Nederland met defensie die de mogelijkheid hebben om dus binnen de kaders van de wet geweld te gebruiken. En ik ben langs geweest bij Willem en Olaf. En zij zijn docent op de politieacademie. En Willem legt ons uit wanneer en waarom zij pepperspray inzetten. Dat is in principe de keuze van de agent zelf op het moment dat hij acht dat dat het beste middel is en het minst ingrijpende middel is. De politie mag geweld gebruiken als zij dat nodig achten ter aanhouding bijvoorbeeld van een verdachte. Maar het moet wel het minst ingrijpende middel zijn. Dus op het moment dat ze iemand beet zouden kunnen pakken, maar ze kiezen ervoor om pepperspray te gebruiken, dan is dat niet proportioneel, niet subsidiair. Het is een geweldsmiddel wat ingezet kan worden om een persoon aan te houden of om agressieve dieren onder controle te houden. En jij hebt dus aan hen gevraagd van, goh, mag ik dat een keer uitproberen? Noah, waarom in hemelsnaam? Ja, dat vraag ik me inmiddels ook een beetje af. Nou ja, ik zit er nog, ik zit er weer en ik voel me helemaal goed. Maar het was een pijnlijke ervaring. Maar we maken natuurlijk een uitzending over zelfverdediging en ook over de middelen die te koop zijn. Nou is pepperspray natuurlijk absoluut illegaal. Verkoopt Thalissa ook helemaal niet. Maar je kan er wel op een vrij makkelijke manier aankomen. En toen dacht ik, dan ben ik ook wel benieuwd hoe dat nou voelt. Is dat echt zo heftig? Of valt het eigenlijk wel mee? Ja, en doen agenten dit nou ook zelf in een training? Ja, zeker. In hun opleiding krijgen ze ook de pepperspray-ervaring. En, dat is ook echt zelf. Moeten ze het dan ervaren? Ja, ze worden dan gekoppeld aan een buddy. En de ene krijgt pepperspray in de ogen. En de ander begeleidt. Dat zou graag de begeleider zijn. Ja, ze moeten allebei de rol een keer vervullen. Dat is jammer. Ja. Nee, maar het is natuurlijk zo. Je moet, als je het inzet als agent, is het fijn om te weten wat de impact is, hè, van die inzet. Want je hebt natuurlijk een wapenstok, een wapen, pepperspray en eventueel een taser. Welk kies je nou? Dus pepperspray is dan iets wat ze zelf uitproberen. En wat ze dus ook dan goed is om dan zelf mee te maken. Ja, en het gebeurt ook wel eens dat een agent het inzet en dat de andere agent ermee besmet raakt. En dat betekent niet dat ze die straal vol in hun gezicht krijgen, maar wel dat ze wat van die pepper eigenlijk ook voelen. En dan kan je dat beter ervaren als het geen panieksituatie is dan... Want dan kan je er ook al last van hebben. Ja, dan kan je er ook al inderdaad last van hebben. Die straal in de ogen, dat heb jij wel helemaal meegemaakt. Ja. Hoe hebben ze dat met jou voorbereid? Ja, ik heb wel een goede voorbereiding gehad. Ik was ook wel op een gegeven moment zenuwachtig, merkte ik aan mezelf. Ik moest daarvoor deze mensen, Olaf en Willem, nog interviewen. Nou, het was niet mijn allersterkste interview ooit. Ik was best zenuwachtig. Zenuwen gierden door je lijf. Ja, en ik zat mezelf ook de hele tijd te vertellen dat er een moment kwam dat het weer over zou zijn. Je wordt wel heel goed voorbereid door. Ze leggen uit wat er allemaal kan gebeuren, hoe je kan reageren. Voor de duidelijkheid, jij wilde dit helemaal zelf. Ik moest dit ook zelf ondertekenen, hoor. Dus dat is allemaal echt wel, zowel vanuit de politie als vanuit het programma, allemaal was helemaal vanuit mezelf. En je krijgt ook een opdracht waar je aan moet denken op het moment dat je de pepperspray in je ogen krijgt. En dacht jij aan? Nou, ik dacht rustig blijven ademen, niet gaan hyperventileren en omschrijven wat ik voelde. En ik moest ook op een gegeven moment tegen een stootkussen aanslaan, want je moet een beetje adrenaline krijgen. Oh. Dus op een gegeven moment krijg je die adrenaline dus ook wel. En je wordt begeleid, ik dus ook. Ik was gekoppeld aan mijn buddy Olaf. En die heeft mij meegenomen tijdens deze hele pepperspray. En je hebt het ook nog eens opgenomen. Ja, ervaring. Het duurt altijd vaak heel even voordat het gaat werken. Je ogen gaan waarschijnlijk dicht. Die krijg je ook niet open. Dus wat je probeert, je kan wel willen, maar het lukt je waarschijnlijk niet. En dan blijven ze dicht totdat het eigenlijk uitgespoeld is. En dat doet wel pijn, ja. Ja, je krijgt dus ook niet alleen de pijn. We willen ook even dat je actief voorafgaand ergens mee bezig bent. Want anders klopt het niet. Hè. Dus we nemen een stootkussen mee, gaat even lekker rammen op dat ding. Maak jezelf maar kwaad. Kan je slaan en schoppen en stoten? Ja. Oké, als ik hem laag zet, geef een trap. Ja, als ik hem hoog zet, ga je lekker klappen. Zo, ja. Maar lekker boos. Wat is dat nou? Ik zei boos worden. Zo, dan krijg je wel. Een rotzak. Drie keer. 1, 2, 3. Oké, in rust. 3, 2, 1. 1 keer je ogen open. Oké, kom naar voren. Oké, voet prikken. Goed. Mijn ogen prikken. Pak je ademhaling. Het begint wel erger te worden, ook het prikken. Ja, oké. We zijn er bijna. 15 meter. Oké, nu komen we bij het hok. Even je voet omhoog. Een kleine drempel. Goed zo. Rustig doorlopen. Loop maar door. Ja. Ik zet je handen even aan die oogschelpen. Zet ik hem op aan. Focus ook op je ademhaling. En pak even je eigen ritme, wat voor jou nu fijn voelt. Ademhaling goed? Ja. Goed zo. Wat een kutgevoel. En wat is dat kutgevoel dan? Prikken bij mijn ogen. Hoe is het met je huid? Ja, die hier doet het ook zeer. Oké. Ik kan mijn ogen nu wel open houden, redelijk. Is er al iets van een duim? Of doet de duim nog niet mee? Ah ja. Oké. Ja, kijk dan, dat lacht ook nog. Hey. Nou, je hebt je lekker geweerd. Je bent er goed bijgebleven, hoor. En snel herstel is voor mij wel bovengemiddeld snel, hoor. Nou, kunnen we het wel nog een keer doen, hè, grapje? Ja. Goed hoor, goed, knap van je. Kanaal en continent. Oh, als ik het... Ja, goed gedaan. Nou, Noah. Als ik het zo terug hoor, denk ik, jeetje, het is wel heftig. Maar het was, ik ga niet zeggen dat het een leuke ervaring was, maar ik werd best wel goed begeleid. En ik was ook best wel trots dat ik het zonder heel stoer, volledig in paniek te raken gedaan heb. Maar als ik het dan zo terug hoor, denk ik, best stoer, hè? Ja, je mag echt trots zijn op jezelf. En dan ook meteen alweer grappen maken. Ja, maar dat was misschien ook een beetje de adrenaline. En, en jij stuurde een foto daarna. Nou. Ja, je schrok, hè? Ja, het is echt vreselijk. Je was helemaal rood, jouw hele gezicht. Ja, ook het wit van mijn ogen, wat normaal wit is, was echt... Nou, mijn collega die mee was, die zei... Het lijkt alsof je echt heel stoned bent en knalrood. Nou ja, dat was het natuurlijk niet. Gezicht, voelde dat ook zo alsof het in de fik stond? Ja, echt alsof ik heel, heel, heel erg verbrand was in de zon. Ja, zo tenminste, ik ben nog nooit zo enorm van, maar het zoveel pijn deed het. Het brandde echt. Ja. Nee, maar het is natuurlijk ook een middel om iemand handelingsonbekwaam voor een korte tijd te maken. Want het is natuurlijk wel echt iets, de politie zet het in om iemand aan te houden. Mm-hmm. Nou ja, en ik kon nog wel nablijven denken, maar je had niet moeten vragen of ik even een boodschapje wilde gaan doen of iets uit mijn auto. Nee, ik weet echt, toen jij die foto stuurde, toen schrok ik zo. Ik dacht echt, dit hadden we nooit moeten doen. En komt dit nog wel goed, dacht ik. Maar het is gelukkig goed gekomen. Ja. Je ziet er weer fris en fruitig helemaal uit. Het is allemaal goed gekomen. Maar Hella, dit is natuurlijk dan ook wel meteen waarom die pepperspray verboden is. Ja, precies. Het is een enorm heftig middel. En daarom, nou ja, wat je net al vertelde. Het wordt niet zomaar ingezet. Er zijn allemaal regels voor. En pas als iemand echt niet wil luisteren, dan kan dat worden ingezet. Ja. Stel nou dat je toch, want je zei al even, ja, online is natuurlijk alles te krijgen uiteindelijk. Stel, je hebt toch die pepperspray in je tas en je wordt ook echt aangevallen door iemand. Dus iemand valt jou ook echt aan en je hebt dan dat illegale spul in je tas zit en je gebruikt het. Hoe zou dat dan in zo'n zaak uiteindelijk uitpakken? Nou, dan krijg je fictief, eerst een geldboete voor het bezit van de pepperspray. En daarna gaan we wel beoordelen, ja, of je je op die manier op de goede... Of je in ieder geval op dat moment redenen had om je met die pepperspray te verdedigen. Ja, want dan heb je toch voorhanden. En dat mag misschien niet. Maar als jij echt aangevallen wordt... Ja, maar feit is wel, er moet beoordeeld worden of er sprake is van een rechtmatige manier. Hè? Een manier waarop je je mocht verdedigen. En dat is iets dat achteraf altijd moet worden beoordeeld. Ja. Ja, ja, is dit iets ook waar jij het wel met klanten ook over hebt? Ja, zeker. Daar worden klanten wel echt vanaf het begin eigenlijk in de hele customer journey in meegenomen. Ja. En wordt er nou vaak gevraagd ook bij jou om pepperspray? Nou, op een gegeven moment heb ik wel pepperspray. Ja, op social media zie je dat wel eens voorbij komen, die vragen. Alleen wij zijn er gewoon altijd heel erg duidelijk in. Ja. Tasers. Niet. Nee, absoluut niet. Tasers, dat is op een gegeven moment ook. Ja, dat kwam. Ik denk dat nu 2-3 maanden geleden was. Best wel veel op social media ook voorbij. Mm-hmm. Onder dezelfde doelgroep. Dus toen kregen wij die vraag bijvoorbeeld wel. Ja, en dat zijn gewoon stroomstootwapens, hè? Ja, dus ook daarvan is het antwoord nee. Nee. Wel hebben jullie andere sprays. Dat klopt, ja. Wat hebben jullie dan wel als alternatief? We hebben hier ik heb hier een verfspray in mijn handen. Dit noemen ze de Criminal Identifier Spray. Deze spray is ook bedoeld alleen in een noodsituatie. Maar hier zit dus niet de giftige stof in. Niet die gekke pepers? Nee, geen capsaïcine, zeg maar. Dat zit er niet in. Dit is gewoon verf, dus het is een verfbommetje. En die is bedoeld om, of een bommetje, een verf, die gaat schuimen. Dus daarmee kun je, stel je wordt dus vastgegrepen en je komt niet los, dan kun je er dus voor zorgen dat je het zicht van een dader eigenlijk op dat moment verblindt, zeg maar. Okay, dus die krijgt dan verf in zijn gezicht? Ja, dat gaat schuimen. Oh. Zal niet fijn zijn, maar dat is niet... als je heel veel water in je ogen krijgt, is dat ook niet fijn. Dus het is nogmaals niet schadelijk. En daarna is de dader 3 tot 5 dagen lang gemarkeerd. Oeh. En op die manier kan de politie dus wel sneller iemand opsporen. Maar even, dat betekent dus dat iemand voor zeker 3 dagen die verf... Welke kleur is het op zich? Rood. Ja. Rode verf. Ja. En dat kan er niet zomaar afgewassen worden? Nee, dat gaat er niet zomaar af. Oh. Ja. Ja. Jeetje, joh. Ja. Maar goed, kijk... Zelf wel eens uitgeprobeerd? Ja. Ja, we hebben het wel eens uitgeprobeerd, ja. En ik ben wel benieuwd hoe de officier van justitie daarnaar kijkt. Ja, ik zat nog even te denken. Met name om ter identificatie, hè? Ja. Je kan het ook op iemands kleren spuiten. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Dat is een minder vergaand middel. Want stel je nou voor dat iemand aangifte doet van mishandeling bijvoorbeeld. Hè? Omdat dat zou op zich wel kunnen natuurlijk met zo'n verf. Ja. Zit ik even hard op te denken. Ja, bedoelt, stel er is niet sprake van een aanval. Maar want dit kan natuurlijk ook onderling gebruikt worden. Hè? Als je iemand op dwars wil zitten. Ja, of als je wordt aangevallen en je gebruikt het. En je spuit het in iemands gezicht. Ik weet niet, je deed geen pijn toch? Nee, het doet geen pijn. En maar, nee, het is niet prettig, maar het doet geen pijn. Ja. Nee. Kijk, al zich is die verf natuurlijk niet verboden. Verf is geen verboden middel, nee. Maar het gaat er natuurlijk wel om... ja, hoe zet je het in en hoeveel last heeft die andere persoon daarvan? Ja. Ja, dan moeten we dat wel beoordelen. Ja, jeetje. Ja, maar goed. Ja, en voel jij je nu zelf veiliger op straat? Ja, ja. Ik ga ook eigenlijk niet meer zonder mijn producten... de deur uit. Nee. Dus ik moet wel zeggen, het is wel dubbel. Want ik heb natuurlijk ook wel heel ik ben heel nauw betrokken bij het bedrijf. Dus ik lees wel heel veel berichten van klanten die dus wel nare situaties nog meemaken. Ja, dan maakt dat gevoel natuurlijk ook niet beter op. Ja. Maar ik voel me, ja, ik ga niet meer zonder mijn vriendin op pad. Ja. Goed, tot zover. Hoe ver je mag gaan in het verdedigen van jezelf. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Waar we normaal gewend zijn dat officieren van justitie in een zwarte toga gekleed zijn, zagen wij een wel heel kleurrijk beeld van het Openbaar Ministerie van Noord-Nederland. Zij lopen namelijk rond in fel rode, blauwe en groene toga's. En daarom beantwoorden we deze week de vraag: is kleur het nieuwe zwart van het Openbaar Ministerie? Nou, ik vond het er wel lekker vrolijk uitzien eigenlijk. Ja, hartstikke vrolijk. Ja, er is wat anders dan de zwarte lange gewaden, om ze maar even zo te noemen. Ik hou wel van kleur. Ja, ja, maar goed, in de rechtbank is het natuurlijk wel een serieuze aangelegenheid. Ja. Ja. Dus ja, het was ook wel even, het zag er heel nieuw uit. Ja, het zag er heel, als je de foto ziet, ziet het heel apart uit. Ja. Maar waarom doet het Openbaar Ministerie dat? Nou, ze doen het niet alleen om wat meer kleur aan te brengen in de garderobe van de officieren, maar ze staan voor twee belangrijke uitgangspunten. Punten. Ze willen hiermee namelijk bijdragen aan discussies over diversiteit en inclusiviteit. En ook de scheidingslijn binnen het OM tussen mensen die toga's dragen en de mensen die deze niet dragen. We vervaagt daarmee een beetje. En we spraken hier verder over met Diederik Grijven. En hij is hoofdofficier van justitie van het pakket Noord-Nederland. En legt ons verder uit waarom ze de gekleurde toga's in het leven hebben geroepen. Deze gekleurde toga's die verwijzen naar twee heel belangrijke uitgangspunten van de pakketleiding. Het eerste is: de toga is bij ons op het pakket van iedereen. Van de officier die met een zwarte toga op de zitting staat, tot de logistiek medewerker en de collega die in het klantencontactcentrum zit. Je ziet dat er veel aandacht altijd is voor de officieren die in toga op die zitting staan. Maar we doen het echt met elkaar. Die toga's worden ook gedragen door niet-officieren. En de tweede is natuurlijk die opvallende kleur. En die kleuren die verwijzen eigenlijk naar de verschillende kennis, ervaring en talenten die we nodig hebben om die misdaad te bestrijden. Misdaad is natuurlijk ook heel kleurrijk. En dat moet je ook begrijpen om het ook aan te kunnen pakken. Ja. Ja, gaan we dan ook echt zien dat een officier van justitie in een knalrode toga tijdens de zitting staat? Nee, helaas niet. Nee, tijdens de zitting zullen de officieren wel zwarte toga's aan hebben. En dat komt ook omdat ze staan voor neutraliteit en magistratelijkheid worden, net al even. Ja. En met zo'n zwarte toga willen ze wel duidelijk maken dat ze recht doen zonder persoonlijke voorkeuren. En volgens Schrijven zijn de gekleurde toga's meer een symbool en zullen ze wel worden aangetrokken bij bijvoorbeeld bijeenkomsten. Ah, kijk, symbolisch. Ja, Hella, zie je zelf al lopen in een gekleurde toga. Het is wel heel vrolijk. Ja, ja, toch? Ziet er, ik vind het een heel leuk initiatief. Ja. En het klopt ook wel, hè, wat ze zegt. Want als officier ben je natuurlijk een beetje het uithangbordje en sta je op die zitting. Maar daar gaat, wat ik eerder al zei, er gaat een heel proces aan vooraf waar je met heel veel mensen samenwerkt. Bijvoorbeeld met parketsecretarissen, mensen van de administratie. En die regelen ook heel veel dingen. En die zorgen ook ervoor dat alles in goede banen loopt. Ja. En die zie je dan eigenlijk niet, hè, als een zaak naar de zitting gaat. Maar ik vind het een mooie... Welke kleur zou jij willen hebben? Wat staat jou goed? Ja, blauw, denk ik. Ik weet niet. Het is hier ook zo'n gouden roze. Ik hou wel van roze, zo'n Barbie. Zo helemaal roze. Ze willen wel dat het ook nog ergens anders, hè? Dus, ja, want het is Noord-Nederland. Ja, maar... Ze zouden het mooi vinden als andere pakketten inderdaad dit initiatief ook gaan doorvoeren. Nou, kijk, Hella, pak dit op. Nou, ik gooi een balletje op. Ja, heb je, en anders kan altijd de verf misschien nog van pas komen, wie weet. Ja. Heb je ook een vraag of wil je verhaal met ons delen, dan kan dat via de NPO Radio 1 app. Ik dank officier van justitie Hella van der Most en ondernemer Thalissa Leakat voor jullie komst naar de studio. Volgende week zijn we er weer. Nee, trouwens, volgende week zijn we er niet voor een keertje in verband met sport. Hier gaat nu Radio 1 na de comma verder. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Eliza was here.